दिल मिला दर्द को मेहमान बनाने के लिए, आँख बख्शी है कहीं आँख लड़ाने के लिए, ओ लड़ाने के लिए, आँख बख्शी है कहीं आँख लड़ाने के लिए। हाँ काम हाथों का है मिलने की दुआएं करना, काम हाथों का है मिलने की दुआएं करना, सर मिला आपके कदमों पे झुकाने के लिए, सर मिला आपके कदमों पे झुकाने के लिए, ओ झुकाने के लिए, सर मिला आपके कदमों पे झुकाने के लिए। हाँ हुस्न की आँख में नहीं देखे जाते, हुस्न की आँख में आंसू नहीं देखे जाते, इश्क तैयार है हर नाज उठाने के लिए, इश्क तैयार है हर नाज उठाने के लिए, ओ उठाने के लिए, इश्क तैयार है हर नाज उठाने के लिए। हाँ हाय आते ही ये जाने का तकाजा कैसा, हाय आते ही ये जाने का तकाजा कैसा, देर लगती है लगी दिल की बुझाने के लिए, देर लगती है लगी दिल की बुझाने के लिए, ओ बुझाने के लिए, देर लगती है लगी दिल की बुझाने के लिए, आँख बख्शी है कहीं आँख लड़ाने के लिए।